بسم الله. وإن صغيرة أك دونت دي غوني أتاخت كوك أتنا الوطأ لالغا أو كبيرة ولا أمك لا تحملاني نون دوني أمبو نيوم نيار عادرن تي عادة دونت سخنين دا غوني تي أت واي جمب جي منسنا جتيك موم سنكو مومي موم غي يسرك واركو لابلو نيك بلا نيو جتيك موم ولا دونت سخ day mag mo xamne xeyna du ëmbati du té rek ko mom mom gu yes war ko lablu aw waxshan wala donte am kees la donte sax day jamb jigen bo xamne amul tar ay ghayra jamila ta xamne sha'nuha an tuqtana lil khidmati la lil wata li ci ëpp ko am dang koy leggé lo wayé do joté ak mom ndax ñaaway ba koy duté ko am gu yes rek war ko lablu aw bikran wala donte ab xik la donte sax jambu jigen ba dañu gis ndaw ga nek ci mom batay duté ko mom gu yes rek war ko lablu ñeuk ndax nenañu manes na jotté ak mom bam ëmbu ta duté ndaw ga nek ci wa taxmuna ay hadraa li imkani wat'iha dun al bakarati wa hamliha ma baqa'iha aw rajahat wala mu delu ci borom min ghasbin tukke ci sif wala ci fuk aw sabiin wala japp bu fekkone ka mom jeber ba da am ko kofan ci mom bala ko mom laq bo xamne joti xajna ba koy bu ñewate ci loxo mom mi ko mom warna ko lablu ñeuk batay buñ ko jappon ci xare ba ci misal ganaba nak bu ñewat ci ay loxo mit mom mi ko mom dagam boba legi bagn ko jappe bi ñuwate ci loxom joté xajna fa warna ko lablu wat bala mo joté ak mom motax da bëgg wax awra jahatil amatu limalikha min ghasbin aw sabin min balighin ghaba alayha ghaibatan yumkinuhu wat'uhu fiha wala tusaddaqu al amatu wala ghasibuha aw sabiha fi nafi wat'iha manam bu fekkone jébé ba dañé ah ci ma yobbu won day joti wut ak man dara mba momako kefon mba momako jappone joti wuma ak mom dara de koy duté rek borom dana ko lablu ñëk duñu sukkandiko wax yi jébér ba mba wax yi koké ko kefon mba koké ko jappone waye day fekk nak ke ko kefon mba ko jappone nek mukallaf mo xamné jirbam am ak mom joti xajna ja de bu doon goné ba dir bu gatt ba joti xaju fa kon du aaju wa lablu moy fa in ghasabaha sabiy aw baligh wa lam yaqif alayha ghaibatan yumkinuhu wat'uha fala yajibu istibra'uha aw ghanimat wala donte mangé fon nako su fekkon dano xex ak yefer yi nango ci ñom jeber bobé wala sax bu fekkon du won jeber kenen la rek kuy nango ci ñom soppi ko mudi ab jamit non la kuko mom rek faaw dana ko wara lablu ñeuk awish turiyat wala jëndef ko su fekkene da nga jënd jëbër bi walaw mutazawwijatan ak donte sax de da nekkon di aji sey wa tuliqat tafasef ko qabl binaay ci ñeuk wet mom dal dañ ko mayen jëkër jëkë joti wut ak mom dara fasé ko xam nga lolu suma sa am koko du iddaw sax ndax jigen duñ may jëkër kañ ko may joti wut ak mom dara fasé ko koko amutone idda waye neena fi mom jëbër biñ ko mayé jëkër jëkër ja fasé ko te joti wut ak mom dara gëna ba nak am ko jënd te ko jënd mom faawu mu lablu ko duñ ko waxne ko rek sañ nga jëkki jëkki joté ak mom kal mawto ati niki jëbër buñu jotel in bi hat ndem no mef na koy jaay aw zuwi jat wala nang wala namef ko may jeuker neena bo amé jeuber bo xamni xass nga joté ak mom té yow mukallaf nga gor nga ganna ba boko bëggé jaay mba nga bëkk ko may jeuker war nga ko lablu ba mu wër né yow ambé wul ci yow way do sañu jekki jekki rek dalikoy jaay wala nga may ko jeuker té lablu woko ba xam ambé na ci yowam dét wa qubila nangofna qawlu sayyidiha wahi sangamba lolu mi ngi delu ci aw suwi jot manam borom jeber bi bu la bëgge may jeber ba soxna ne la nak man day lablu won nako ba woor ne ambut kon man nga doylo waxam jojje rek mu may la ko nga dal joté ak mom ta do ko lablu wat lablu gu yes waye delu wul nak ci in bi hat bu fekkon ni mo dara don jaay jeber ni la lablu won nako latam la koy jaay du te yow boko jënde faaw nga lablu wat ko lablu gu yes wajasa dagan na lin mushtari ñel aji jënd ja min muddahihi ci aji wote lablu ga tasbijuha ak mayatam jëkkeur qabla ho ci jëk lablu bu fekke ne da ngay jënd ab jëbër ci da koy jaay na la man day lablu won na ko lata mala koy jaay kon neena boku jënde ci mom bu la nexé mayat ko jëkkeur te do ko lablu lablu gu yes wattifaqul ba'i ak deppok aji jaay ja wal mushtari ak aji jënd ja hala wahidin ci genn lablu batay neena ki nga xamne moy jaay jeber bi dañ wax ko ne ko ndegam jotté nga ak mom kat war nga ko lablu ñëk bala nga ko jaay aji jënd ji tam ñu wax ko ne ko yow de bo jëndé faaw dang ko lablu ñëk mu ne ñom ñaar mëna ñoo jubo ci tek jeber ba ci loxoy ku ñu wolu bu woor ni mom mi ëmbul rek ana bamu gis dara rek su boba nga xamne jaay ka du jënd ka bi yëpp seen jaan wacc na ndax genn lablu gi doyna ci ñom ñaar ñëpp moy li husuli gharadihima bi wa ma'nahu wadhuha 'inda aminin hatta tahida qabla haqdi al-bay'i aw ba'dahu wa kal mawtu'ati ak niki jebbe buñ jotel bishtibahin ci ak jaawale jebeer bo xamne da am ko jaawale ba jotey ak mom niki am ko jaawale ku jebeeram ba soxna am ba jotey ak mom ba jebeer bi far dañu njaalo ak mom ba ñu keuf ko jotey ak mom yépp rek sang bi nga xamne mom mom jebeer bobu bala jotey ak mom ba bala mu ko mayat jeneen jëkkeer faaw rek dana ko lablu ñëk te du ko saña bañ te bëgg wax wakal amati al mawtu'ati bishtibahin aw zinan aw ghasbin fayajibu ala sayyidiha qabla wat'ihi iyaha aw taswijiha li khayrihi istibra'uha bi hayda aw sa'a wala mu ñaawal mom sang ba adhan njort la bu bëgg wax aw sa'a as-sayyidu adhan bi amatihi bi annaha zanat fayajibu ala istibra'uha batay neena sang bi bu ñaawé njort ci né jëbërem bi dal ñaalona kon faaw war na ko lablu ñëk bala joté ak mom mba bala ko may jëkër taman niki ko xamné hindaho nek na fa mom amatuñ jëbër taxru ju bop dana génn bo yoré jëbër bo xamné momo ko sax ndax dañ la ko dénk rek mba ñu tay la ko gis nga nak mu gis deret bu mu wër la né mom mi ëmbut koku day bawul boutiko mom ko dagam dawul genn boole ci dawo gis kala ko denk difa ñew ak lu démé nonu kon boko momé mom gu yes du aajo lablu lablu ko yes waye limi wax ni nak moy mom daana genn dagam daana genn mom mba kila ko denk ko daana fi ñew dana aajo lablu dana ko wax ci kanam nak fo xamni du jara nga diko lablu waye moy su fekke dawul genn ka ko mom dawu fi ñew man nako boole muy ben att rek mu noppal la waye fi mu ko waxe mom daan genn mbakala ko denk dafa ñew mu jara lablu fekk mu fe mu koy waxe ci kanam nak mom day fekk bang ko yoree nga gis mu am deret te dawul genn kala ko denk mbakala ko tayle dawu fi ñew su baba nak kon du aaju wo lablu awlika ghaibin wala donte da ñeel ku melne aji faddu manam aji genn dem jeber bi nga mom mom gu yes bu fekkone borom neeku fi won sax bañ na man na jotté ak mom koy duté boko momé rek faaw nga war ko lablu ndax xamuñu ba xam awna fenen fo xamné xamuñu ko ndet kon nak borom ñak fe nek ñu japp ne mom dal neeku fi bay jotté ak mom dong du ca doy bañ ne des ko lablu ah kay faaw ñu lablu ko da bëgg wax aw kanatil amatu لغائب عن البلد الذي هي به ولا يمكنه الوصول إليها عادة فيجب استبراؤها على من انتقل إليه ملكها manam bu fekkone borom dekk bam nek ak dekk bi jeber bi nek sore na sore way bo xamni danaka ci adam mom japp ñu ne seenu gisee bay joté man na nek it du té ko mom mom gu yes mom jeber bobu dang ko wara lablo aw maji bobin wala donte borom day kuñu gubbi moy kuñu dagg sakaram ak ay wa yalla am koku xamni ni mom xeyna muñta am doom waye nak du té bu amonu jeber jeber ba bayiko ci loxom dem ci kenen faaw ko ke wara lablu jeber ba ndax xamuñu ba xam jeber bi jotena kenenum det ko ke ci bofum dal mom bu beugé joté ak mom mbam bëkk ko may jëkkeer faaw nako lablu ñëk su ko lay jaay dong nak mom du aajo lablu motax mana aw kanat limaji bobin fayaji bustibra'uha ala man intaqala ilayhi milkuha in arada wat'aha aw tazwijaha de la bayhaha aw muka tabatin wala kun jotontel hajasat ko telena jeber bu jigen bo xam dalon jotonte ko sangam ba yag na mutele walbatiku donatuk jam nam ko done won koku de sang ba bu ko beugé jaay dong du aji wol lablu waye bu beugé joté ak mom ba mbeko may jëkkeer faaw de war mu lablu ko motax muna aw amatin muka tabatin saat fi tahsil nujum kitabatiha thumma hajasat fayajibu ala sayyidiha istibra'uha in arada wat'aha aw tazwijaha la in arada bay'aha aw abdaha wala mu yobante fiha ca mom wa arsalaha te mu yabal ko mom kam ko yobante ba khairi and kudul mom so yobante won kenn ne ko bo dewe jundalel ma ak jeber su fekkene mom ci bopam mo andi jeber bi mba dala ko yobante kenen andi ko waye ci sun digal la yané ko jeber bi joxal mako diw mu andil ma yo yar mom du aji wo ngay lablu jeber bobé waye bu fekkone mom dang ko yobante mu jek jek rek jox ko kenen mu andil la te yego ci dara lumay rek jeber bangi ni su boba faaw nga war ko lablu ñeuk bala nga joté ak mom motax muna fashtaraha al aminu wa arsalaha limuwakkilihi ma'a ghayrihi bila idhnil muwakkili fayajibu alayhi istibra'uha in arada wat'aha fa in qadima al-aminu biha aw arsalaha ma'a ghayrihi bi idhni sayyidiha fala istibra'a wa bi mawti sayyidin ak ci fatuk ab sang wa in istubri'at ak donte lablo fon nako aw in qadat wala jeexon iddatuha iddam bu fekkone jeber bi ab sangam dafa faatu te sang ba magum jëmbale won kon kuko donu manam ko donu jeber bi bala nga jotté ak mom ba bala nga ko maye musee mom jeber bi war nga ko lablu ñëk ne boku bëgge jaay dong mom du aajo nga diko lablu donte sax laat ab sangam di faatu dañ ko woorlu won mom jeber bi bané ambut mba da fekkan jeber bi amone jeuker jeuker ja fatu mba jeuker ja faseko ba idda ja jeex waye nak ba idda ji jeexé da ñëwaat ci ab sangam nga xamné kon day melni sang bi sañ na joté ak mom kon day jeber bobu ganna ba kuko mom mom gu yes diki kuko don war nga ko laabu ñëk tak tak bi fofu rek moy ndegam jeber bi mom amon na jeuker jeuker je fatu mba jeuker je faseko waye no idda je jeexon na bam dil ci wat ci ab sangam nga xamne sang bi sañon na jotté ak mom kon gëna ba bu sang ba fato rek ku mom jeber bobé war ko lablu baxam digënté bobu mu dil sé ci sangam te sang ba sañu jotté ak mom worul baxam jotté nak mom det kon nak faaw lablu gogou du mëna ñak de bu fekkone ne borom jeber ba muy faatu da fekk jeber ba nekkandi iddaw wala mu nekk ci buum seyuk jaamur kon jeber ba idda jojje mu nekk ba buum sey goge mu nekk bu ci genné ba iddaw rek loola doyna kuko don gannaaw ba du ajeewu mu diko lablu wat ndax lablu idda ja doyna sekk wa taxmuna fa yajibu ala warithihi istibra'uha li ihtimali annahu wati'aha qabla mawtihi walidha law mata sayyiduha wa hiya mu'taddatun aw fi 'ismati zawjiha fala istibra'a ala warithihi li taxmuna ala warithihi ci aju donam fa delo hibi ci gagnu don te delo wuko ci jeber bi nga xamne mom ngay wax ab atem nono wa bil hitqi ak ci sababu gorega batay jeber bu fekke da gore bala si yiwat fa warna lablu bopam ba gis deret ñeek doora wuti wat jeuker waye nak bu fekke ne kako gore lon rek mokoy takkat kon du aajo lablu batay bu fekke ne dafa amone jeuker mu fasé ko mba jeuker jafatu nak mu genn ci idda jojé nak ñu dal dikoy gorel kon idda jëm bayiko doyna ak lablu du aajo muy lablu wat genen lablu ci balawuti wat jeuker mom lay waxna wayajibul istibra'u bi sababil hitqi li amatin bi haydatin in aradat an tatazawwaja ghayra mu'tiqiha in lam yastabri'ha mu'tiquha qabla itqiha aw lam takhruj min 'iddati zawjin talaqa aw mata qabla al-hitqi wa illa fala istibra'a wasta'nafat sosatna ak lablu fahid istanafat moy umul waladi umul walad faqad dong ma nga ci kanam umul walad moy jambu jigen bo xamne dafa am ak dom sang ba ko mom bu sang ba faato rek mu daldi gore li wax fi nak moy umu walal bobule da am ku jotté ak mom jotté go xamné wurtone am niki am ku ko jaawale ak soxnam ba ab jebeeram ba jotté ak mom ni daliko cey lablu bu wurni mom ambi wut ca jotté bobé ko itam téwul bu sang ba faato ci gannaaw ba bañ né mom légui gore nayit faawu bala wuti wa jëkër des nako lablu lablu gu yes duñu doylo lablu gën ko lablu won rek ci jotté bobé jitu won te wërta am aw ghaaba wala mu faddu mom sang ba ghaibatan ak faddu xolima gu xames na ni andho naka mom lam yaqdam dikkatu ca ben yoon batay umul walad bu ab sangam demone dem bu yag bo xamne japp nañ ne mom umul walad bi digënté bi gis na fi deret te sangam bobé kat ñoom ñaar gisé watuñ fi ben yoon du té rek gu sang ba faato dañu sakku ci mom mu lablu wat lablu gu yes walaw istubri'at qabla al-maut aw inqadat hiddatuha qabla aw kana sayyiduha ghaiban hanha qablahu ghaibatan yumkinuhu fiha al-wusul ilayha wa amma in a'taqaha fa umul waladi la budda min istibra'iha walaw kanat qad istubri'at qabla aw inqadat hiddatuha qabla aw kana sayyiduha ghaiban thumma arsalahu ay thumma arsala al-hitqa laha wa amma ghayru ummil waladi fatustabra'u aydan ma lam takun istubri'at qabla aw inqadat hiddatuha qabla aw kana ghaiban qabla wa illa iktafat bidhalika wala tahtaju listi'naf istibra'in litax muné ummul waladi faqat andi ci faqat dongu ji day wone ni bu don jambu soti kesse rek mom da nga xamné dañ ko gorel waye ab sangam fatout kon bu fekke lablu won nañ ko lablu goga doyna gannaaw gore gi du jar muy lablu wat genen waye nak bu fekke ne sang bara fatou mom jeber ba nek umul walat ak mu ñak ko nek ño ci yemo donte lablu won nañ ko ci ñeuk sang bay fatou fatou sang ba day tax faaw ñu war ko lablu lablu gu yes bi haydatin ci men mbeureuk bi haydatin bat la bo xamne day dalu ci mbolam li nga wessu manam fun fu xamal ne funu fi wessu ci gannaaw ne la warna lablu rek lablu ga mi ngi koy defé ci tok ba gis deret ben yoon moy bi haydatin jojule motax sarabina fa huwa rajihun li jami'i ma taqaddama min awwal al bab ila huna wa in ta'akharat ak donte yeexona mom mbeureugma ndaga mom dal dana gis deret donte sax niko jigen ni adawo gisse ci wer wu nek du ko def waye xeyna yetti wer yu ne ci bir yetti wer yi dana ci gis deret koy ak lablo moy xaar ba gis deret jo jele su fekke ni nak dana am yetti wer ta du ci gis deret gannaaw bu yetti wer yi jalle lay doore gis deret koku nak am nak tekkale mal dalé ci bo wéso ñatt bu ngay ñew juroom ñent Ibn al-Qasim da ci am ñaari wax yum ci wax ben wax bi dané ndegam mom bala gis deret wéso yett wér bu amé yett wér man na doolo yett wér yi mu dig lawlu du aaju wu muy xaar deret ben wax bo ci res mu né aha kay ndegam mom bala ak juroom yent wér dana gis deret kon bu amé yett wér du gisuko na xaar ba gis deret ja nga xamné kon yaari wax yi mi ngi nek ci li tambale yett wer ba ci juroom ñent waye su fekke ne mom bala gis deret am juroom yent wer mom ma se nañ ci ne bu amé yett wer rek doyna ak lablo wa in kanat la tahidu illa li akthara min thalathati ashhurin ila tis'atin fa ikhtalafa qawlu ibn al-Qasim hal tantadhiru al-haydata aw taktafi bi thalathati ashhurin waye nak waxu ñaaral bi moy ndegam dana wessu yett wer ta du gis deret waye nak bala ak juroom yent mom gis ko ndax seyna doylo yett wer rek bu dig lablu wala day dem ba gis deret ja wax du gëna woor moy seyna doylo yett wer yi watax bam ne al awwalu samahu yahya والثاني سماع عيسى دتيتك وهو الراجح فعلم ان معتادة الحيض بعد ثلاثه اشهر او اربعه او سته او اكثر تكتفي في الاستبراء بثلاثه اشهر بخلاف العده فان معتادة الحيض بعد ثلاثه اشهر او بعد سنه او خمس سنين او عشره حلا ما قيل فلا بد من الحيض ولا تكتفي بثلاثة أشهر والفرق أن العدة ثبتت بالقرآن فشدد فيها وأما الاستبراء فقد ثبت بقبر آحاد أو أرضحت ولا مينامبل أو مريضت ولا متوت أو استحيضت ولا تجف كدرت جانغرو ولم تميز دمنتخامي درت جانغرو جات jarul dere di jangoro fa salasatu ashhurin kon yett wer moy nek lablu ga lemu yesu won moy ka nga xamne gistone dere ja ci nako jigen baxo gise way amuton ben sabab bu ko waral buñu xam bi yon nak moy bu fekke la sabab yeex ga gis deret moy nampal gumuy nampal mba tawat gumu tawat mba amé gumu amé dere ci jangoro te meunta xamé deret jangoro deug deug ak jeku donut yoyep ño bokk até senu lablu yett wer lay don kasagirati niki goné waliya isati ak ajnago ki wara lablu bu fekke day goné ba du gis deret wala mu magé bo wessu ko gis batay kon yett wer moy nek lablu ga wa nadhara setna an nisaaw jigen nya fa inir tabna ndem sikki sak nañu fati satun kon juroom ñent wer moy lablu ga lolu mi ngi dalu ci ki nga xamne adam moy dara gis deret bala yett wer bi yon nak gisuko te la temu gis ko du ak nampal du tawat koku kenn la nga dolli ci nak ki amé deret jangoro té mënu ko xamé ak jëneekul jangoro motax sala balinala bimné wa nazara an nisaa mune al-arifatu moko tax di wax te wal jamu laysa bi shartin fi man hadatuha an yatiha al-hayd qabla al-thalathati fata'akhkhara li ghayri radahin wa maradin wa fil mustahadati allati lam tumayyiz la fi man hadatuha an yatiha ba'da al-thalathati wa la fi man ta'akhkhara li radahin wa maradin wa la fi saghiratin wa ayisatin ñoñ ñom yett yor doy na ci ñom te du aaji wo ñukay laaj jigen ñi manam ki nga xamne li adam moy gannaaw yett wer lay doora gis deret ak ki nga xamne la ko tey gis deret mom ak nampal la mba tawat la ak ki nga xamne day goné ba du gis deret mba muy mag ba du gis deret ñoo ñep mom yett wer doy na sekk ci lablu duñ ca laaj jigen dara na lo ci xam ci ki waye nak ki nga xamne mom ñëk yett wer la gis deret te bi yoon gisuko te la téemu gis ko itam dug nampal lu tawat ba bok da am deret ci jangoro te mënu ko xamé gëné ku jangoro ci lañuy atté atté bi su féké ni amna ñett wer dal te jigen ña wolo di ku wuñ ci ak ëmbu kon yett wer doy na buñ ci wolo di ku ëmbu nañ dem ba juroom ñent suñu aggé juroom ñent te wolo di ku ga dañ baxna man nañu wuti wat jëkër su féké wolo di ku ga dañut waye tam na yokut batay man nañu wuti jëkër bu féké da yok nak mom dañu way rek wuti gën jaaya gi ëmbu lim bëgg wax moy fa in lam tasidir ribatu halat wa hadha sadiqun bima itha zalat aw baqiyat bi haliha wa illa bi an zadat makathat aqsa amadil hamli والحاصل أنه إن زالت الريبة قبل التسعة الأشهر أو بعد تمامها حلت بمجرد زوالها وإن استمرت الريبة بعد التسعة أشهر فإن لم تزد حلت بمجرد تمام التسعة وإن زادت مكثت أقصى أمد الحمل su waxé né man nañu wuti wa jëkkeur da ca djublu rek né lablu ga matna nga xamné ab sangam sax bu bëggé joté ak mom man na wëlgeetiku joté ak mom ndax lablu ga matna bu ko dé may jëkkeur itam dégam jëbër na man nako may jëkkeur wa bil wadhhi dana lablo ca bucc ëmbu ba tal ay dëtti melna idda rek mom mi nga xamné mo wara lablo bu fekke da fekk mu ëmbu kon dang koy atté atté bu warana iddaw da fekk mu ëmbu nga xamné bu doom ju juddo ba lepp genn rek lablu ga jeexna niki boron iddaja jeexna waye mom mi ëmbu doon lablo am doom bu aman doom ba nopi ñaaw ndort ci ne batay doom desaat na ci biiramit day wey rek ba kéra mu koy woor ne dom desatul ci biram donte day tok gën ja yagi diru am bitam du té rek mu neugani ko watax sara balina la inirtabat ba'dal wadhhi bihissi batnin tarabbasat aqsa amadil hamli wa haruma aramna fi zamanihi ci jamonoy labluga al istimtahu banexuga neena buñ né jigen ji warna lablu nak dir ba muy lablo ba kéra muy nopi kenn suñu fa banexu ci mom niki mom niko mom gu yes dañu jëlale joté ak mom ci sawukaay waye fonante sax ba jonjante ci yaram sax duko sañ ko bëgg wax ay yahrumu alayhi al istimta'u bi jami'i anwahihi wat'an wa qublatan wa mubasharatan fi zamanil istibra'i wala istibra'a detu lablu di war in lam tutiq ndem atanut alwata lalga yam la waxon nak ne la moy tax lablo war nak ci lay delu ci gannaaw diko tekantal ben ben da waxan ne budé goné go xamné manes na joté ak mom moy jara lablu muni waye nak budé goné go xamné manes to joté ak mom kon du aajo lablu aw hadat wala mubarak tahta yadihi ci ron loxom koko waxan nan ni manan ko tuddu ben yon nopi ca moy gamo daxati niki jeber buñu denkané wama bihatin ak buñu jaay bil khiyar ci khiyar walam taxruj ci dawul genn walam yalij ci tabiwut xaliha ci mom sayyiduha sangam ba manam jeber bi nga xamne da nekkan ci say loxo melna ni lako denk mba ñu tayla lako mba nga diko jënd jëndum xiyar nga gis fi sa kanam mu am deret mu wor ne kon mom amut gana bo bawul bitiko mom ko te mom dawul genn ab sangam dawul ñew ci mom kon man nga doylo gis nga ko gisan mu am deret japp nek lablu la du aaji wol lablu lablu gu yes lool nak neen la man nako bolek xam ko tudde won ci gannaaw muy ben yon rek mu noppal la ndax fam ko ñeekana tudde dafa waxan bu fekke mom daana genn ba ab sangam daana ñew ci mom nga xamne kon nañ cey ñaaw jortu ci ne jotté nañu ak mom té kon dana aaji wol lablu té kon lablu ga lu war lay doon lool la waxan fofa fi tam motax mana fa in kana takhruju aw yaliju sayyiduha.